Pontus Garage på Pirate Rock. Vad glada ni är att ni är med här och lyssnar på mitt program Jontes Garage, som det ju heter här på Pirate Rock 95,4 denna fredag kväll. Och det händer grejer här på kanalen, det ska jag berätta om en liten stund. Det har också hänt rätt mycket i rock'n'roll-världen den här veckan. Vi börjar med lite musik bara. De stora snackisarna, i alla fall i mitt sociala flöde, det var det att häromdagen fick vi reda på att basisten Cliff Williams från AC/DC ska inte längre vara med i AC/DC. Han ska hoppa av och ägna sig åt sina privata små saker. Vad nu det är för någonting, han kanske metar eller något, vet jag. Och det kan man kanske lite grann förstå eftersom han har varit med väldigt länge, sedan 1978. Där omkring tror jag, 77-78, och spelat bas i AC/DC. Och sen så har det ju hänt lite grejer med bandet i övrigt. Det har ju slutat en del folk sådär. Med Malcolm Young, Angus Youngs brorsa, blev sjuk och var tvungen att lägga av. Och Phil Rudd hamnade i blåsväder med rättvisan och var tvungen att ersättas. Och Brian Johnson fick problem med hörseln och kunde inte sjunga längre och var tvungen att ersättas. Och nu då Cliff Williams som också ska ersättas. Kanske, eller också lägger de ner, jag vet inte riktigt, men det är en stor grej i alla fall. Jag har spelat bas i ett AC/DC-tributeband nämligen i flera år, och många säger att basen i AC/DC, är inte det väldigt, väldigt tråkigt? Nej, det är inte alls det. Det är nämligen det nästan viktigaste instrumentet i hela AC/DC's. Det säger jag inte bara för att jag är basist. Eller ja, jo, jag kanske säger det bara för att jag är basist. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt. Därför att hur basen spelar, det går att spela väldigt, väldigt tråkigt. Och då låter det inte alls som AC/DC. För lyssnar man väldigt noga på vad Cliff Williams och även hans företrädare Mark Evans, som var basist i AC/DC på de första plattorna, vad de gör när de spelar bas. Lyssnar man verkligen på basen så hör man att det händer rätt mycket grejer som är rätt viktiga. Man vet till exempel när man ska synkopera, när man ska hålla käften och när man ska spela och när man ska pumpa och så vidare. Så det där är jätteviktigt. Så Cliff Williams, han kommer att lämna ett stort hål i AC/DC. Och vi får se om de fyller det eller om de skiter i det nu. Nu är det ju bara liksom Angus Young kvar som är någon form av figur som man känner igen i bandet. Steve Young är i och för sig brorson till Bruna Young, men ändå inte jättekänd. Chris Slade har ju varit med i bandet innan, i början på 90-talet där och så. Ja, Axl Rose är ju Axl Rose, det vet man ju vem han är. Vi får väl se hur det går. Kanske Brian Johnson kommer tillbaka, vi vet inte. Det om detta. Men det var det jag skulle säga. Nu skulle jag leda in till nästa låt här, och det var det som var meningen. Jo, första skivan Cliff Williams spelade bas på, det var ju Powerage från 1978, som är, tycker jag, faktiskt den bästa i AC/DC-skivan. Så därför, för att fira eller för att sörja snarare att han slutar, så ska vi spela en låt ifrån denna fantastiska skiva. Det här blir en låt som heter Gimme a Bullet, som inte är någon jättehitsingel, men fantastisk låt naturligtvis, som alla låtar vi spelar här i Jontes Garage på Pirate Rock 95,4. Tjoho! Pirate Rock.

find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the flu, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue in the mail. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a good time then. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue in the mail. Pirate Rock. Mm, Pirate Rock, ja. Ekade så här fräckt i bakgrunden också. Vi hörde... hörde vi egentligen? Jo, vi hörde Cats in the Cradle med Ugly Kid Joe innan här. Det är lite nyheter på gång här när det gäller Jontes Garage, eller ganska stora nyheter egentligen. Det är ju så att jag har ju precis börjat sända på fredagkvällar. Jag har tidigare sänt hela förra så att säga, terminen, eller man ska säga halvåret, våren på måndagkvällar. Nu har jag också fått fredagkvällar mellan 6 och 8. Men, säg den glädje som varar, eller hur man ska uttrycka sig. Nej, riktigt så är det inte. Men det här programmet Jontes Garage, det kommer att flytta nämligen. Hela programmet flyttar. Jag kommer fortfarande vara kvar på måndagar och fredagar. Men tiden, mina vänner, tiden kommer att ändra sig. Jag kommer nämligen att bli ett mitt på dagen-program istället. Mellan 12 och 2, alltså mellan 12.00 och 14.00 kommer Jontes Garage gå i fortsättningen. Från och med måndag, från och med nästa vecka. Då börjar vi på den tiden. Ursäkta mig att jag hostar lite. Så är det. Så att ni följer väl med mig då mitt på dagen och har på den här kanalen hela tiden givetvis. Det har ni naturligtvis alltid. Jag ska alltid stå på en Pirate Rock-sändare någonstans i ert hem eller på er arbetsplats. Eller era lurar. Så är det. Det är viktigt. Så att mellan 12 och 2 på måndagar och fredagar kommer jag att befinna mig i fortsättningen i Jontes Garage. Här i kanalen som heter Pirate Rock 95,4. Västkustens bästa rock. We'll be right back.

Alter Bridge, Show Me a Leader. Jag ska bara ta en slurk av detta. Vad kan detta vara som jag dricker, undrar ni? Ja, kan inte ni veta. Det kan vara öl. Jag kanske sitter här och fyllnar till rätt rejält här på fredagkvällen, det vet inte ni. Eller så kanske det är cola, eller så kanske det är någon form av mineralvatten, som Tintin skulle sagt. Det är för mig att veta och för er att inte veta, eller vad man nu ska säga. This is the best radio station on the West Coast. Pirate Rock. Fyra Pirate Rock. Knock, knock, knocking on heaven's door. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Mm, och den sista fredagskvällssändningen för Jontes Garage här på kanalen. Vi flyttar, jag och detta program flyttar till mitt på dagen mellan 12 och 2 måndagar och fredagar. Alltså måndag 12.00 till 14.00 och fredag 12.00 till 14.00. Där kommer ni att hitta mig och Jontes Garage i fortsättningen. Vi hörde Guns N' Roses med Knockin' on Heaven's Door för en liten stund sedan. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på lite Metallica om det går bra. Det tror jag nog att det gör, eller hur? Ja. the best radio station on the West Coast. Maybe then I'll fade away if I have to face the facts. I'm so lonely, that's okay. Pirate Rock. When I walk out the door, I want to be free. Oh. 95.4 Pirate Rock. Ha, då. Tower of Lies heter låten. Axel Rudy Pell var artisten Pell. Oj, hörde det smäller här. Innan det hörde vi My Friend of Misery med Metallica. De glada, glada ekonomiskt oberoende killarna i Metallica. Så är det med det. Ja, nu kommer någon här som vill säga någonting. Pirate Rock! Hey there, this is James Michael from 6 AM and you are listening to Pirate Rock. vad gammal den här låten är. Ni anar inte, den är från 1975. Det är så länge sedan så att man skulle nästan kunna... om man tog den här skivan och smakade på den, då skulle den smaka lök. Så gammal är den. Nej, det här var Kansas med Child of Innocence från skivan Mask. Och apropå Kansas så kommer de faktiskt med en ny skiva. Eller de har precis släppt en ny skiva, skulle jag säga. Idag till och med, tror jag. Faktiskt en ny platta med en ny sångare. Eller han har varit med något år nu. Och ny keyboardist, och det är lite olika folk som är med. Ja, i alla fall. De har liksom bytt ut lite folk och startat om igen. Och gör faktiskt att det låter bättre än det gjort på väldigt, väldigt länge om Kansas. Så den skivan får man kolla upp. Så är det. 95.4 Pirate Rock. Yeah. up when I'm going down. Det var Love in an Elevator med Aerosmith vi hörde där. Som sagt var, nej, det har jag inte sagt, så kan jag inte säga som sagt var, för det är första gången jag sa det. Väldigt märkligt sagt av mig. Så är det, och det här med going down och så vidare, det var ju lite, ja, det förstod man inte riktigt när den låten kom, vad det skulle liksom syfta på, två helt olika saker. Dels att åka hiss, men också någonting annat givetvis. Så är det med det. Därför undrar jag lite grann vad square hammer kan betyda. Om det finns någon annan mening med det. Ah, det vet jag inte. Ja, ja. För jag menar, vad är en fyrkantig hammare liksom? Now sjunger de väldigt, väldigt många gånger, men den heter inte det. Den heter Square Hammer, denna Ghosts senaste singel. Komplett med Gyllene Tider, orgel och allt. Hela paketet får man faktiskt när man lyssnar på denna låten. Åh, ursäkta mig att jag gäspar lite. Ja, Jag börjar bli lite trött. Jag har suttit stilla för länge. Jag måste springa på varv runt studion här, tror jag. Hoppas ni har en bra fredagkväll där ute i stugorna eller i lägenheterna eller vad ni nu sitter, kanske tältar, vad vet jag. Sitter i en båt och ugglar med en trött liten kopp nudlar framför er. Om ni gör det ska ni veta en sak. Jag är med er hela vägen. Young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. History must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. Don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. We'll be right back. 4 Pirate Rock. Avslöja vad det jag sitter här och dricker. Det är gips faktiskt. Jag ska göra en avgjutning av mitt struphuvud, tänkte jag. Så därför så håller jag på att försöka. Det börjar bli lite svårt med andningen här, men det får man lösa. Jag har svalt ett sugrör innan nämligen, som jag tänkte att syret skulle gå genom. Det blir väl bra med det. Vad hörde vi? Jo, Backyard Babies med Nomadic, och innan det Biffy Clyro med Bubbles. Jajamensan. Och nu kommer en sån här liten jingle igen, förstår ni. Klassiska rocktimman mellan 11 och 12. 7 dagar i veckan. Här får du alla oförglömliga klassiker. Som den här. Låtarna du glömt. Låtarna som skapat minnen. Klassiska rocktimmen. Klassiska rocktimmen. Alla dagar mellan 11 och 12 på Pirate Rock. har aldrig, aldrig, aldrig lyssnat på Black Sabbath. De har aldrig lyssnat på Black Sabbath. Royal Blood, det är så. De ville att jag skulle säga det för att de tänkte att annars kanske ni tror att de har lyssnat på Black Sabbath, men så är det alltså inte. Nej, jag bara skojar. De har nog förmodligen lyssnat jättemycket på Black Sabbath. Royal Blood, Where Are You Now hörde vi här. En jättejättebra låt tycker jag, för jag bara skojar. Jag skämtar lite grann bara. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock. Den sista, i alla fall inom överskådlig framtid, sista kvällssändningen för detta program. Från och med måndag, nu efter helgen, så kommer jag att börja sända mellan 12 och 2 istället på måndagar och fredagar. Så då vill jag gärna att ni lyssnar. Naturligtvis ska ni lyssna hela tiden på kanalen, på alla program som går på kanalen. Men jag blir lite extra glad om ni följer med mig och lyssnar också på mitt program, för jag gillar ju jättemycket när ni lyssnar på mig, okej? Okay? 95.4 Pirate Rock. John from Monster Truck, and you're listening to Pirate Rock. Tack för det, John Harvey from Monster Truck. Monster Tracks. Monster Truck. Någonting sånt. Monster Truck i alla fall. Ja. Vi hörde också Wasp med Animal. Eller som den nu heter inom parentes. Fuck Like a Beast. Och många har hört av sig här och undrat vad Fuck Like a Beast betyder. Och det handlar helt enkelt om den gryende fackföreningsrörelsen i början på 1900-talet här, och hur de kämpade mot omänskliga odds för att få igenom en massa villkor och så. Och så kom ju killarna i W.A.S.P. och skrev den här fina låten till dem. Och det är ju så att Hjalmar Branting bland annat är en av de stora hjältarna för Blackie Lawless. Det kanske ni inte visste, men så är det. Jo då. Minds of kids, and they'll show us a thing or two. The only weapons are the guns abused, and to the devil for the tighten the noose, then the hood will be on for you. The red flag would have never meant the same. No, the red flag would have never meant the same. West Coast Rock and Roll. Pirate Rock. No, where am I supposed to wind down? What am I supposed to do? Du lyssnar på Pirate Rock. Rock and roll, man. Everybody's crazy. 95.4 Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. Driving through this world unknown, I build my life on broken bones.

Den kanadensiska hårdrocksdrottningen från 80-talet, Lee Aaron med Under Your Spell. Jag vet inte om jag sa innan vad vi lyssnade på. Det var så himla, det gick så fort allting där med snigen och alltihopa. Black Veil Brides hörde vi med Hearts of Fire, och innan det Billy Talent med Red Flag. Så nu har jag, tror jag, sagt allt jag ska säga den här gången i alla fall. Pirate Rock, västkustens bästa rock. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. Du har varit med att bygga. Yeah! Precis, och det allra sista de sa här i låten, det var också vad låten heter, nämligen Beat the Bullet. Och det var Vain vi hörde. Innan det hörde vi Creed med With Arms Wide Open, en fantastiskt fin låt som jag verkligen kan rekommendera att ni lyssnar på en gång till om ni har tid och pengar. Pirate Rock! How you doing? This is John Ryan from Airborne, and you're rocking out to Pirate Rock. Keep rocking, pirates. Tackar Airborne så mycket för den fina lilla, vad ska man säga, gingen eller lilla, ja, blänkaren där som man kan säga att man har fått utav dem. 1982 så släpptes det en skiva med en grupp som bestod av folk som har varit med på lite andra kända grupper. Steve Howe och Jeff Downes kom från gruppen Yes, och John Wetton och Carl Palmer kom från gruppen Emerson, Lake & Palmer. Och de här grupperna, bägge de här två grupperna, hade tillfälliga då uppehåll. Så då gick de här grabbarna ihop och släppte en skiva under bandnamnet Asia. Och för alla oss som är lite geografiskt intresserade så kan jag ju, så vet vi ju att Asia, det är ju engelska, betyder Asien nämligen. Och då är det inte Asien som att ett dött djur ännu en gång, alltså Asien, utan det är världsdelen Asien det handlar om. Det kan vara viktigt att komma ihåg det när man översätter bandnamn, tycker jag. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. To pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes. West Coast Rock and Roll. This Pirate Rock. Du lyssnar på Pirate Rock. Fem, fyra, Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. Skiva 2013 som heter Come On Take On Me med Hardcore Superstar. Från den skivan så plockades låten Because of You som är en väldigt fin liten historia. Innan denna låt hörde vi Asia med Heat of the Moment. Pirate Rock. Yeah. Du lyssnar på Pirate Rock. Mm, det gör du, och du lyssnar också på Jontes Garage här i denna kanal med mig, Jonas Slättung. Den allra sista, i alla fall inom överskådlig framtid, kvällssändningen som det här programmet gör. Därför att från och med måndag så går Jontes Garage över till att bli ett mitt på dagen program, ett lunchprogram kan man säga, mellan 12 och 2. 12.00 och 14.00 måndagar och fredagar. Det blir väl väldigt mysigt tror jag. Så får ni följa med och lyssna på detta då. Då kommer jag sitta mitt på dagen istället och slipper bli trött i mina byxor hela tiden. Men jag lämnar er nu med låten I Surrender. Och vilka var det som gjorde den? Jo, det var Rainbow. Tack ska ni ha. Adjö och hej.